Επιστροφή από σήμερα και πάλι στη δεκαετία του 80. Σούπερ χιτ της δεκαετίας του 80. Τόσο μεγάλη επιτυχία λίγοι είχαν να δουν από τους Βρετανούς στη δεκαετία του 80, κυριολεκτικά. Η Frankie Goes to Hollywood. Οι νεότεροι δεν μπορούν να φανταστείτε τι γινόταν με το κομμάτι αυτό στα μέσα του 80 στη Βρετανία. Και στην Ελλάδα ήταν μεγάλη επιτυχία. Η αποθέωση της καλής pop, αφού είχε για παραγωγό τον Trevor Horn, το Relax, από το άλμπουμ τους του 1984. Η εταιρεία που είχε κυκλοφορήσει αυτό το τραγούδι και αυτό το άλμπουμ ήταν η ZTT, μια εταιρεία αρκετά ενδιαφέρουσα, με πάρα πολλές καλές ηχογραφήσεις εκείνη την εποχή. Στην ίδια εταιρεία λοιπόν σκέφτηκα να φέρω άλλο ένα group, ένα συγκρότημα θα λέγαμε ότι είναι avant-garde και pop και σύνθη. Πολύ καλό group. Art of Noise. Ακούμε το Close. Close.

Έτσι, βοηθάτε στη διάδοση του μηνύματος. Μαθαίνω, προλαμβάνω και αντιμετωπίζω τα νοσήματα του αναπνευστικού συστήματος. Επίσης, συμβάλλετε και στη δημιουργία δύο νέων πνευμόνων πρασίνου και ψυχαγωγίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Για το επόμενο τραγούδι που θα ακούσουμε από τη δεκαετία του 80, θα σας μιλήσω πρώτα για το σκηνοθέτη του βίντεο, γιατί θυμάμαι ότι ήταν ένα βίντεο που μου είχε κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση, όπως πάρα πολλά από αυτά τα αυθόρμητα σπουδαία βίντεο εκείνης εποχής, της πρώτης εποχής των βίντεο στη δεκαετία του 80. Σκηνοθέτης λοιπόν στο τραγούδι που θα ακούσετε και ψάξτε να το βρείτε, έγιναν δύο βίντεο. Το ένα ήταν το πολύ δημοφιλές που έπαιζε το MTV και το άλλο το είχε κάνει ο Derek Jarman, ένας σκηνοθέτης που τον έχουν παρακολουθήσει αρκετοί στην Βρετανία, ήταν από τους σπουδαίους της γενιάς του, έφυγε πάρα πολύ γρήγορα από τη ζωή, κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 90. Ξεκίνησε, ας πούμε, σαν συνεργάτης του Ken Russell στην ταινία The Devils του 70, ένα πολύ πρωτοποριακό φιλμ για την εποχή του, και μετά έκανε δικές του ταινίες και έφτασε να κάνει ακόμα και το Jubilee, που ήταν ένα πραγματικά punk film για τη δεκαετία του 70. Αυτός λοιπόν είναι ο σκηνοθέτης του ενός από τα δύο βίντεο κλιπ στο τραγούδι που ακούμε τώρα από τους One Chunk. Days long. από τις επιτυχίες και στις Ηνωμένες Πολιτείες, παρόλο που ξεκίνησε από την Αγγλία, Wang Chang και Dance Hall Days. Την ίδια εποχή, κυκλοφόρησε μάλιστα τον Ιούνιο του 1984. Bronsky Beat. Ένα από τα καλύτερα τραγούδια της χρονιάς εκείνης, το Small Town Boy. Λοιπόν, Small Town Boy, Bronsky Beat, μέσω δεκαετίας του 80, μέσα εκεί. Σας θυμίζουμε αυτά που αγαπήσατε όταν είστε 18 ετών. Ο ακροατής που είπα στο πρώτο μέρος ότι αν είναι εδώ και με ακούει για το Positive Noise, είναι, μου έστειλε μήνυμα, οπότε δεν πάει χαμένο το κομμάτι αυτό, γιατί είναι ένα συγκρότημα που αποκλείται να έχει ακουστεί από τότε. Το έπαιζε τότε στο πρώτο πρόγραμμα, ένα συγκρότημα που έβγαλε μόνο 3 άλμπουμ. Ήταν η μανία που είχαμε τότε με τα συγκροτήματα, τα ανεξάρτητα, σε μια μικρή εταιρεία από την Σκωτία ήταν το συγκρότημα, από τη Static είναι το τραγούδι που θα παίξουμε. New Wave τότε. 81 έβγαλαν το τραγούδι Give Me Passion, το παίζουμε από δίσκο βινιλίου, γιατί ποτέ δεν έψαξα να βρω το CD των Positive Noise, συγκρότημα από την Σκωτία. για να δούμε αν κανένας άλλος θυμάται τους positive noise. Ακούσαμε Positive Noise και Give Me Passion. Στο δεύτερο μέρος, εκτός από μία επιτυχία τεράστια που θα παίξουμε και άλλες επιτυχίες αμέσως μετά τις ειδήσεις, από φτάσεις που λέμε ένοχες απολαύσεις, που τότε τις νομπάραμε αλλά τώρα ακούγεται τόσο ωραία το τραγούδι, καθώς είναι και καλοκαίρι, θα παίξουμε άλλο ένα συγκρότημα που είναι από αυτά που έχουν ακουστούν χρόνια, 30 χρόνια και... Τους Dallas Car, όσοι τους θυμούνται, στο δεύτερο μέρος αυτό. Πάμε τώρα στην ένοχη απόλαυση. Τις σνομπάραμε τότε βέβαια, αλλά το τραγούδι είναι καλό και έμεινε και μπήκε σε ταινίες και είναι του 83. Για ακούστε το. Trying to smile, but the air is so Λοιπόν, πολύ σκληρό καλοκαίρι. Ωραίο pop τραγούδι που η Σάρα Ντάλιν, η τραγουδίστρια των Banana Rama που ακούμε, είχε πει ότι αργότερα ότι το τραγούδι αυτό είναι ένα τραγούδι για τη σκοτεινή πλευρά του καλοκαιριού, για την ηρωίδα του τραγουδιού, γιατί δείχνει τη μιζέρια κάποιας που θέλει να είναι με κάποιον, φαντάζεστε τι σχέση θα είχαν, μες στη ζέστη και τα υπόλοιπα. Από τους Beat έγιναν οι General Public. Ακούμε, και αυτοί οι χρόνια έχουν ακουστούν, Tenderness. Στο συγκρότημα υπάρχουν και μέλη των Dexy Midnight Runners και των Specials και των Clash. Αυτό που βάλαμε είναι το Voice Scary, το έχουμε παίξει όμως. Αυτό όλο που σας είπα, Dexy Midnight Runners, Specials Class, είναι αυτό εδώ, General Public, Tenderness. Θυμηθήκαμε λοιπόν και τους General Public με όλα αυτά τα ονόματα από διάφορα συγκροτήματα μαζεμένα σε αυτό το συγκρότημα. Αλλά και στο επόμενο συγκρότημα που θα ακούσουμε από το βινίλιο, το μαγικό βινήλιο, έχουμε δύο καταπληκτικούς μουσικούς. Θα σας πω γιατί θυμήθηκα τους Dallas Card, που είδα αμέσως ένα μήνυμα που ήρθε και από τη Μαρία Μαρκουλή, που μάλλον έχει και εκείνη να τα σου ακούσει από τότε ίσως. Εκτός βέβαια στο σπίτι της καμιά φορά, είναι παιδί αυτής της μουσικής της δεκαετίας του 80 και η Μαρία. Λοιπόν, πριν από 15 μέρες είχαμε μία συζήτηση με τον Θοδωρή Βαμβακάρη, που τον ακούτε το πρωί στο Red, που κάνει την εκπομπή την πρωινή με τον Γιαννούτσο, και με την Νικολέτα Μακρύ, μια συζήτηση η οποία έγινε συνέντευξη, και θα πρέπει να σας το πω, παρόλο που δεν θέλω να κάνω και διαφήμιση σε συνέντευξη που δίνω, ότι αν, επειδή λέγονται πάρα πολλά ενδιαφέροντα πράγματα και είναι για τη μουσική κυρίως, μπορείτε να δείτε αυτή την συνέντευξη δημοσιευμένη στο site του Click, πατώντας ή click.gr, ή μπαίνετε στα δικά μας site και σας οδηγούμε εκεί. Εκεί δημοσιεύεται μια συνέντευξη δική μου, η οποία έγινε την περασμένη εβδομάδα, πριν 10 μέρες. Εκεί λοιπόν θυμήθηκα ότι ο Θοδωρής ήταν ένα από τα πρώτα παιδιά που σε μια συγκεκριμένη εκδήλωση που είχε γίνει κάπου, είχαν κάνει και ένα ταξίδι στην Πάτρα μαζί του, μου είχε πει για τους Dallas Car που έπαιζα τότε στο πρόγραμμα. Έτσι σκέφτηκα ότι ποτέ δεν τους έχουμε ακούσει, και ποιοι είναι οι Dallas Car. Είναι ένας από τους Bauhaus και ένας από τους Japan, κι άλλος ένας. Είναι δηλαδή ο Peter Murphy και ο Mick Karn. Θα ακούσουμε λοιπόν από το άλμπουμ αυτό, με ένα απίθανο εξώφυλλο, πρέπει να το δείτε, που είναι σχεδιασμένο από τον Mick Karn, ή μάλλον η δική του ιδέα, ένα από τα τραγούδια του άλμπουμ των Dallas Car, που λέγεται «The Judgment is the Mirror». Αυτό το κομμάτι θυμάμαι έπαιζα τότε, αρχές δεκαετίας του 80. Η Dallas Car στο Βήμα FM. I question her around the clock, depending on her words. Hear myself say the world has stopped. The first step is the worst. The dance is new momentum high, like swelling waves around. Hear myself say the flow has stopped. I ask, can I be found? Hanging on her words, the world has stopped. Dallas Car, ένα ιδιαίτερο συγκρότημα που μας άρεσε τότε σε πάρα πολλούς, που ακούγαμε αυτή τη μουσική, υποτίθεται εμείς οι ψαγμένοι, παρόλο που εγώ δεν θεωρώ τον εαυτό μου ψαγμένο, θεωρώ ότι ακούω και μου αρέσουν σε όλη την ιστορία και όλα τα pop, αλλά Banana Rama, έτσι το όνομα κάτι δεν μου πήγαινε, γι' αυτό το είπα έτσι. Υπάρχουν pop αριστουργήματα. Λοιπόν, Dallas Car, και χαίρομαι που ένας ακροατής ότι μας στέλνετε τέτοια μηνύματα, ρώτησε αν το εξώφυλλο αυτού του άλμπουμ, του Walking Hour, είναι ίδιο με ένα εξώφυλλο των Moody Blues. Ναι, είναι ίδιο το εξώφυλλο με το... ένα εκπληκτικό εξώφυλλο, πρέπει να μπείτε να το δείτε, ένα πίθανο εξώφυλλο. Αυτή είναι η διαφορά, γιατί αγαπούσαμε τα συγκροτήματα, το έχω πει χίλιες φορές. Τώρα είναι πεταμένα τα τραγουδάκια εκεί στο διαδίκτυο, εξαφανίζονται. Τα ακούμε συμπιεσμένα, τα ακούνε στα μετρό από εδώ από εκεί, ούτε καν κανείς παίρνει χαμπάρι. Τώρα πώς μπορεί κάποιος να αγαπήσει το τραγούδι που ακούσαμε? Ναι, το αγαπάς έτσι. Πρέπει να δεις και το εξώφυλλο. Το εξώφυλλο λοιπόν είναι εκπληκτικό. Είναι ένας πίνακας που λέγεται Daybreak, φτιαγμένος από έναν σπουδαίο, τον Maxfield Paris, και είναι το ίδιο. Αυτός έζησε από το 1870 μέχρι το 1966. Και το έκανε αυτό το εξώφυλλο το 1922. Λοιπόν, και το χρησιμοποίησαν οι Dallas Car για αυτό το άλμπουμ, αλλά και οι Moody Blues για το Present. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή, ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο? Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου Νέο Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε. Υπεύθυνα δίπλα σας. Χαρίζω την ανάσα μου σε ένα πορτοκαλί μπαλόνι. Προλαμβάνω το άσθμα και τη χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Με τη δύναμη της ανάσας μου συμμετέχω στο μήνυμα για πρόληψη και έγκαιρη αντιμετώπιση. Δίχας, σφύριγμα, βάρος, δυσπνία. Επισκέπτομαι τον πνευμονολόγο μου. Χαρίζουμε την ανάσα μας για καλό σκοπό. Δημιουργούμε δύο καθαρούς πνεύμονες πρασίνου και χαράς για τα παιδιά μας, σε συνεργασία με την Άγωνη Γραμμή Γόνιμη. Πρόγραμμα Πνεύμων. Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία. Όσο πιο μπροστά, με την τεχνογνωσία του πρωτοπόρου και τη συνεχή επιδίωξη της καινοτομίας. Όσο πιο καθαρά, με τις σκέψεις στο περιβάλλον και υποδειγματικά χαμηλές εκπομπές ρήπων. Όσο πιο οικονομικά, με αξεπέραστη οικονομία καυσίμου και κορυφαία απόδοση. Όσο πιο diesel, με προηγμένους κινητήρες στα 1500 και 1600 κυβικά. Από τη Mercedes-Benz. Όσο πιο diesel. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Καλούν όλον αυτόν τον ευγενικό κόσμο, ευκαιρία, τον ενδιαφέροντα κόσμο, και το ρωτάνε ποιος είναι καλύτερος από την Φόφη Γεννηματά, τον, πώς λέγεται αυτός από την Αρκαδία, ο γιατρός ο κοντός, ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, που δεν ξέρω τι μάνα του, και ο Ανδρέας Λοβέρδος. Δεν με ενδιαφέρει. Να σας ρωτήσω διαφορετικά. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Ξέρετε πώς λέγεται το τραγούδι αυτό? Οι αληθινοί άντρες δεν σκοτώνουν τα κογιώτη. Από το ντεμπούτο άλμπουμ των Red Hot Chili Peppers, 84. Χαίρομαι όταν παίρνω τέτοια μηνύματα όπως αυτό και όλα οι επαφές που έχετε μαζί μου μέσω της μουσικής. Ο Αριστοτέλης λοιπόν μου λέει, δεν το πίστευα, ότι σήμερα 35 χρόνια μετά κι άλλος ένας ακροατής, ο Αριστοτέλης, μου μιλάει για το άλμπουμ των Positive Noise, μου μιλάει για τους Dallas Car και μου θυμίζει πράγματι ότι έπαιζα τότε κάτι που το έχω ξεχάσει, ίσως, το κομμάτι His Box, που πράγματι είναι, το θυμήθηκα και πράγματι είναι ωραίο και θα το παίξω ίσως αύριο ή μία άλλη μέρα, το His Box των Dallas Car. Σε ευχαριστώ, Αριστοτέλη, έτσι θέλω να έχουμε μία επαφή με όλους σας, όλα αυτά που έχουμε πει εδώ. Θα κλείσω με το συγκρότημα που ξεκίνησα σε μία άλλη πλευρά του ενδιαφέροντος για την ηχογραφήση που είχαν, Frankie Ghost to Hollywood, άλλη τεράστια επιτυχία, Power of Love. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. Ay, ay, ay, ay. Feels like fire. I'm so in love with you. Dreams are like angels, they keep bad at bay, bad at bay. Love is the light, scaring darkness away, yeah. I'm so in love with you, purge the soul make love your goal. The power of love, a force from above, cleaning my soul. Flame on, burn desire, love with tongues of fire, purge the soul, make love your goal. I'll protect you from the hooded claw. Keep the vampires from your door. When the chips are down, I'll be around with my undying, death-defying love for you. Envy will hurt itself. Let yourself be beautiful. Sparkling love, flowers and pearls and pretty girls. Love is like an energy. Make love your